nie warto igrać życiem. Trwa wyjaśnianie okoliczności katastrofy wojskowego MiG-29. W nocy samolot rozbił się pod Pasłękiem w Warmińsko-Mazurskiem. 33-letni pilot katapultował się w okolicach miejscowości Sakówko. Nie przeżył wypadku. Jego ciało znaleziono około 200 metrów od wraku. W grudniu ubiegłego roku rozbił się inny MiG należący do Polskich Sił Zbrojnych. Mimo to, jak tłumaczy dziennikarz Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak, MiGi uważane są za bezpieczne samoloty. MiG-29 można uznać za samolot bezpieczny z bardzo wielu powodów. Między innymi dlatego, że jest to samolot dwusilnikowy. Te dwa silniki miały zapewnić większą przeżywalność samolotu na polu walki. Poza tym jest wyposażony w bardzo nowoczesny, nawet dzisiaj, fotel wyrzucany. Jak dodaje Tadeusz Wróbel z Polski Zbrojnej, niestety w lotnictwie wojskowym są tragedie. Rozbijają się Eurofightery, rozbijają się Hornety, F-16, Miraże. Wypadki, czy to samolotów MiG, czy SU rosyjskich, też się zdarzają. Przyczynę katastrofy wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Lotniczych. I czas na kolejne tematy. Jest już ponad 400 tysięcy wniosków o szkolną wyprawkę w wysokości 300 zł, a także inne świadczenia rodzinne, poinformowała minister Elżbieta Rafalska. Mamy naprawdę imponującą ilość złożonych wniosków drogą internetową. To jest ponad 414 tysięcy dane z dzisiejszego poranka, a jesteśmy dopiero w 7 dniu obowiązywania składania tych wniosków. Na razie wnioski o wyprawkę można składać tylko online. Od 1 sierpnia będzie to można też zrobić w tradycyjny sposób, czyli na papierze. Świadczenie przysługuje wszystkim uczniom bez kryterium dochodowego. I teraz w tym serwisie powrót mundialowych emocji. Czas na ćwierćfinały Mistrzostw Świata. Pierwsze dwa już dzisiaj. Za godzinę Urugwaj zagra z Francją, a o 20:00 Belgia z Brazylią. O szczegółach nasz wysłannik Adam Malecki. Jedną z tych reprezentacji, które wydają się być w najwyższej formie, jest Francja. Le Bleu mają Kyliana Mbappé, świetnego 19-latka, w którego wpatrzony jest cały piłkarski świat. Urugwaj ma Edisona Cavaniego. Czy jednak kontuzjowana gwiazda La Celeste wystąpi? Mówi Diego Godin. Bardzo na to liczymy, że zagra. Jeśli nawet wejdzie na minutę, to będzie to dla nas ogromne wzmocnienie. Ale jeśli go zabraknie, to damy z siebie 120%. Będziemy walczyć. Francja nigdy nie wygrała z Urugwajem na Mistrzostwach Świata. O trzecią wygraną z rzędu na Mundialu w Rosji powalczą Brazylijczycy. Dziś czeka ich najtrudniejszy mecz z Belgią. Jej trener Roberto Martinez zapowiada piłkarską ucztę. Myślę, że to jest mecz tego turnieju. Odpadły Niemcy, nie ma Hiszpanii, Argentyny, Brazylia i Belgia to obecnie najlepsze drużyny. Gramy w podobnym stylu, otwartą piłkę, ofensywną. To będzie bardzo ciekawe spotkanie. Dzisiaj zagrają Francja z Urugwajem i Belgia z Brazylią. Jutro o półfinał powalczą Szwecja z Anglią i Rosja z Chorwacją. Moskwa, Adam Malecki. Wracamy do kraju. Porady, ulotki, a nawet mandaty Polskie Koleje Państwowe ruszyły z akcją Bezpieczny Piątek. Dziś pracownicy Polskich Linii Kolejowych razem ze Strażą Ochrony Kolei i Policją rozdawali ulotki m.in. na przejeździe kolejowym przy Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. W tym miejscu co roku dochodzi do wielu wypadków. Dzień dobry, prowadzimy dzisiaj kampanię Bezpieczny Przejazd, akcję Bezpieczny Piątek. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów. Mam dwójkę dzieci, więc staram się bardzo uważać, zawsze się rozglądam, nawet jak szlaban jest otwarty, zatrzymuję. Franciszek Florek, zastępca komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie. 98% wypadków zdarzających się na przejazdach jest to wina kierowców, dlatego my staramy się tłumaczyć tym ludziom, że naprawdę nie warto igrać życiem. Kolejarze przypominają też o żółtych naklejkach umieszczonych na przejazdach, które mogą ratować życie. Znajduje się na nich numer przejazdu oraz telefoniczne numery alarmowe. To był serwis Trójki. Śląsk, Podkarpacie i Małopolska. Wszędzie tam obowiązuje ostrzeżenie przed burzami z gradem. W nocy grzmieć będzie tylko w Zakopanem, a padać na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 11 do 15 stopni. Jutro deszcz na wschodzie, a na termometrach od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny.

słoneczny pył nieistniejącego już dziś duetu Ptaki. Mam wrażenie, że trudno lepszy utwór w tak piękny dzień, kiedy powietrze drży, a temperatura to ponad 25 stopni Celsjusza. Państwo pewnie szykują się na weekend, jeśli w ogóle nie są już w tej chwili na urlopie. Początek lipca to przecież czas odpoczynku, ale też festiwali. Czas słonecznych kąpieli i sportu. A mówię o tym, bo miałem dziś w planie zmierzyć się z twórczością jazzanowej, najnowszą płytą Niemców, ale kto by w tak wspaniałych okolicznościach wnikał mocno w muzykę, zastanawiając się nad niuansami dźwiękowymi. No i tym wszystkim, co dzieje się w tych nowych kompozycjach jazzanowy. Zatem postanowiłem przełożyć te rozważania i dziś w pierwszym wakacyjnym wydaniu Anagramu poruszyć przede wszystkim ciało, dodając mu trochę energii, czy to przed kolejną festiwalową nocą, czy podczas trwającej być może właśnie w tej chwili jakiejś rozgrywki piłki plażowej. A wszystko za sprawą krótkiego seta DJ-skiego mojego autorstwa, w którym sporo wakacyjnej i ciepłej muzyki. Przed nami 20-parominutowa opowieść rozpoczęta klasycznym utworem, po który sięgnął w pewnym momencie znany z naszych spotkań Todd Terje. Idziemy na plażę.

music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. You

roku 1978, na bazie którego swój przebój stworzyli panowie z duetu Daft Punk. Duetu, który odszedł od samplowania, jak najbardziej wytrzymał próbę czasu. W przeciwieństwie do naszego kolejnego bohatera, który mimo iż nie wszystkie utwory ze swoich najważniejszych płyt opierał na samplach, to jednak współcześnie wydaje się pogubiony, mimo iż tworzył doskonałe autorskie nagrania. Przed nami końcówka kapitalnej płyty sprzed 20 lat, która mam nadzieję do czerwoności rozgrzeje wszystkich tych, którzy gdzieś na festiwalu przygotowują się do nocnego szaleństwa. W trójce Fatboy Slim. To get arrested, you can get it anywhere. We'll be right back. Acetate 8000 i Fatboy Slim w programie trzecim z, no, w niektórych kręgach kultowej płyty w Come Along Way Baby. To był rok 1998. W ten sposób kończył się ten piekielny album właśnie utworem acidowym Acid 8000. To Senevrati, mam wrażenie. Choć może są artyści w wieku Fatboya, którzy udowadniają, że można wstać z popiołów, jak na przykład grupa Underworld, która, nie wiem czy Państwo wiedzą, opublikowała niedawno epkę. Epkę z Iggy Popem. Do tej epki pewnie przejdziemy w dużym wydaniu Potrójnego Pasma, które już w nocy z soboty na niedzielę, początek po północy. I w najbliższym naszym spotkaniu będę chciał również przywołać koncert zespołu Skalpel, a to wszystko dlatego, że jak Państwo wiedzą, grupa wystąpi na OFF Festiwalu, ale będą to transkrypcje muzyki Skalpela. Zatem warto porównać, jak rozwijała się ich muzyka. To wszystko w nocy z soboty na niedzielę. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. To też przełom wieków, rok 2002. Leon and Bushwaka na zakończenie naszego spotkania Love Story. Niech tych miłosnych historii podczas nadchodzącego weekendu będzie jak najwięcej. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordeusz Kordaszewski, mówiąc te słowa Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. witam, Henryk Sittner. Coraz więcej słuchaczy przystępuje do naszej 48. akcji kolarskiej. Pedałują już we wszystkich województwach, zbierając materiały do sprawozdań. Te prace zadecydują o wyborze laureatów konkursu. Czekamy na Wasze relacje. Ostateczny termin przyjmowania sprawozdań to 1 sierpnia, ale radzę nie czekać do ostatniej chwili, tylko przysłać pracę zaraz po zakończonym rajdzie. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy konkursu pojadą w tym roku na rajd po Majorce. Dlaczego właśnie tam? O tym powie mój gość Marta Smolak z Itaki. Dlaczego Majorka? Otóż Majorka jest idealnym miejscem dla rowerzystów na wszystkich poziomach zaawansowania. Na Majorce mamy dużą ilość płaskich terenów wzdłuż wybrzeża. Mamy też wzgórza i strome wzniesienia, ale przede wszystkim mamy doskonale przygotowane trasy rowerowe i ścieżki rowerowe, i trasy rowerowe zwłaszcza dla kolarstwa szosowego. Każdy poziom trudności, każdy poziom zaawansowania, to wszystko może być realizowane na Majorce. No a w którym miejscu zaczniemy naszą wyprawę? Nasza wyprawa rozpocznie się nieopodal miejscowości Alcudia, bowiem nasz hotel będzie w Puerto de Alcudia. Alcudia to przepiękne średniowieczne miasteczko. Miasteczko, które leży na przesmyku półwyspu, oddzielonego przez dwie zatoki. Zatokę Polenka i Zatokę Alcudyjską. Alcudia pierwotnie była to osada Fenicjan. Później miasto zostało przejęte przez Greków, a następnie osiągnęło rozkwit w II wieku przed naszą erą za panowania ówczesnych najeźdźców Rzymian. Potem miasto zburzone, odbudowane przez Maurów, niemniej jednak zachowało swój rzymski charakter i celem naszej pierwszej wyprawy będzie historyczne centrum Alcudia. Historyczne centrum, które otoczone jest jedynym zachowanym w całości murem miejskim na Majorce. Mur ten został wzniesiony przez Maurów w XIV wieku, aby chronić mieszkańców Alcudii przed napadami piratów. Jak tylko miniemy jedną z bram prowadzącą w obszar tego starego miasta, poczujemy się, jakbyśmy byli w zaczarowanym świecie. Dawne, gwarne, zatłoczone ulice zostały zamienione w duży deptak, który zaprasza do niespiesznego zwiedzania tej części miasta, a wzdłuż deptaka będą nas kusiły restauracje, kawiarnie z pięknymi tarasami i przytulnymi podwórkami, sklepy z rękodziełem i majorkańskimi specjałami, czy stylowe butiki. Otoczona średniowiecznymi domami piesza trasa zaprowadzi nas do dumnie wznoszącego się kościoła. Co bardzo ciekawe, w miesiącach letnich mury miejskie są scenerią dla koncertów na świeżym powietrzu i spektakli teatralnych. Także już pierwszy etap i ciekawa wyprawa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Autopromocja. Cała Gdynia wrze festiwalowo, a my razem z nią. Radiowy Dom Kultury rusza na Gdynia Design Days, gdzie przyjrzymy się najnowszym tendencjom w projektowaniu. Na miejscu wystawy, wykłady, spotkania i hasło przewodnie Error. A u nas goście, relacje i morskie opowieści. Będziemy tu i tam, a na pewno odwiedzimy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Radiowy Dom Kultury z Gdyni w sobotę od 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Seat Leon Cupra. Poczuj moc 300 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra przyspiesza tętno. Startuj na jazdę próbną. Odwiedź salon Seata podczas dni otwartych. Seat.